Қайғы тарта қиналғанда жолды іздем адасқанда бір өзіңе келдім әке көрінбейтін болсаң да қараңғыда жатқанымда күнәларға батқанымда бар екенсің сездім әке көрінбейтін болсаң да шыққан осыны мен бар әлемді жаратқан ием аспаннан жаудырған ием көрінбейтін көктегі менің әкем жан жүрегім жылағанда әлсізденіп құлағанда ұмтыламын саған әке көрінбейтін болсаң да өзің мені құтқарғанда көңілімді жұбатқанда басты идім саған әке көрінбейтін болсаң да жүрегімнен шыққан осыны мен бар әлемді жаратқан ием аспаннан жаудырған ием көрінбейтін көктегі Я переведу его. Когда я был мучим был, и не находя дорогу, приходил к тебе, отец мой, хотя ты невидим был. Когда я находился во тьме, утопая в грехах, я почувствовал, отец мой, хотя ты невидим. Вот этой песне, которая исходит от сердца, тебе, Творец Вселенной, который с неба дал нам хлеб, Отцу, который невидимый. Когда сердце мое плакало от бессилия, тогда я прибегаю к тебе, Отец мой, хотя ты невидим. Когда ты меня спас, когда ты успокоил мою душу, я голову склонил, тебе, Отец мой, хотя ты невидим. Аминь.